สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ให้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาในรูปแบบต่างๆกันเช่นในรูปแบบของคาถาเป็นนิทานธรรมบทบ้างมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการนั่งสมาธิบ้างมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันบ้างมาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะเป็นพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างเราก็แน่นอนเมื่อนำสิ่งต่างๆที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งท่านผู้ฟังอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่มีต่อคฤหัสถ์2ใน6อย่างคือเรื่องของการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้ก็แล้วแต่ตามความสามารถของบุคคลนั้นบุคคลนั้นคือว่าพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนอ่านพระสูตรนี้ได้ข้อมูลจับประเด็นนี้ต่างๆได้อีกคนหนึ่งก็อ่านพระสูตรเดียวกันนั่นแหละอ่านวรรคเดียวกันอ่านคำเดียวกันแต่อาจจะได้ประเด็นนี้ความเข้าใจแบบนี้แต่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะมีความสามารถมากน้อยอย่างไรเห็นประเด็นอย่างไรอย่างไรตัวข้าพเจ้าเองอ่านในทั้งพระสูตรที่เป็นภาษาไทยด้วยภาษาบาลีด้วยทำความเข้าใจในระดับนี้ตัวท่านผู้ฟังก็อ่านไปด้วยทำความเข้าใจไปด้วยอาจจะได้ประเด็นความเข้าใจใดๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแบ่งปันประเด็นต่างๆนั้นได้แต่วันนี้พระสูตรที่มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยอ่านให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเรื่องของสคารวะสูตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ734ซึ่งท่านผู้ฟังมีหนังสือเป็นหนังสือพระไตรปิฎกหรือจะเป็นฉบับที่เป็นซอฟต์คอปปี้เป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดอ่านไปพร้อมๆกันได้อันนี้ข้าพเจ้าได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังละอ่านแบบย่อๆเพราะว่าตัวพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยู่ด้วยถ้าบอกว่าเราดูในเรื่องของมัชฌิมานิกายเนี่ยตรงส่วนที่เป็นพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับประวัติของตัวท่านเองตอนที่ก่อนการตรัสรู้ออกไปหาอรหัตตาบทออกไปหาอุตตกดาบทแล้วก็มาบำเพ็ญความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยาจนกระทั่งตรัสรู้ได้วิชา3แล้วความในท่อนตรงนี้เนี่ยจะมีพูดเอาไว้อยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกัน4จุดนี้คือหมายถึงใน4พระสูตรพระสูตรแรกที่เราได้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมารแต่โพธิราชกุมารเนี่ยปรารภถึงเรื่องของการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำความสุขสำเร็จบรรลุความสุขชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ต้องใช้ความยากลำบากพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องพุทธประวัติของพระองค์ตรงส่วนนี้ให้อันนี้คืออันที่1อันที่2ถัดมาก็คือในเรื่องของปาสราสิสูตรที่ท่านพระอานนท์นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ที่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งภิกษุที่รอพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังต่างก็สนทนาปรารภเรื่องของธรรมะอยู่ก็เลยแสดงเรื่องพุทธประวัติให้ภิกษุเหล่านั้นได้ฟังในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของมหาสัจจกสูตรที่ตนายสัจจกนิครนเนี่ยเขาต้องการมาท้าประลองวาทะกับพระพุทธเจ้าโดยกล่าวถึงความที่พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้เคยเจอเวทนาที่มันเป็นสุขที่มันเป็นทุกข์ขนาดที่จะต้องทำให้เกิดความลุ่มหลงในความสุขความขยะแขยงในความทุกข์ก็เลยเล่าพุทธประวัติส่วนที่ได้เจอความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาส่วนที่เป็นความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิแต่ก็ยังไม่ติดอยู่ในความทุกข์และความสุขนั้นและในพระสูตรที่4ก็คือเรื่องราวที่เราให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เมื่อวานนี้แล้วก็จะนำมาคุยกันในวันนี้ก็คือพระสูตรที่เรียกว่าสักการะวสูตรทำไมพระพุทธเจ้าถึงเล่าถึงประวัติของตัวพระองค์ในพระสูตรนี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็น พุทธประวัติตรงจุดที่ว่านี่แหละนั่นก็เพราะว่านายสักการะวะนายสักการะวะนี่ก็คือเป็นมานพคนหนึ่งและมานพก็คือเป็นคนหนุ่มที่อยู่ในเชื้อสายวรรณพราหมณ์แล้วก็เริ่มที่จะเรียนความรู้ในทางของพราหมณ์เขาก็จะรู้คัมภีร์อิติหาสะคัมภีร์เกตุภาคัมภีร์ไตรเพศต่างๆที่เป็นบทรวบรวมเรื่องราวของเทพเจ้าในคําสอนของพราหมณ์หรือว่าพิธีทํามนต์ทําอะไรต่างๆอันนี้เป็นคําสอนของเขาอยู่ละเขาก็ไปเรียนในคําสอนคิดว่าตรงนี้เป็นมงคลนะมีมงคลจับหูเด็กนะถ้าเด็กอายุเท่านี้ก็ทํามงคลนี้ให้แล้วถ้าก่อนจะออกรบก็มีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะแยกเรือนตั้งออกไปก็มีพิธีกรรมอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะที่พราหมณ์เขาจะทํากันนะเป็นพิธีกรรมซึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นนะลีออกมาอีกซีกหนึ่งทีนี้นายมานพชื่อสักการะวะเนี่ยเขาได้ไปเจอนางธนัญชานีนางธนัญชานีนี้ถ้าท่านผู้ฟังจําได้ข้าพเจ้าเคยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอยู่ที่นางธนัญชานีบราหมณีเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเวลาที่เขาตกใจอะไรทําถ้วยตกเดินลื่นหรือว่าตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งฟ้าผ่าเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะอุทานท่านผู้ฟังเขาจะอุทานแทนที่อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะอุทานว่าโอ๊ยหรือบางคนก็อุทานโอ้ my godแต่นางธนัญชานีเขาอุทานว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างเนี้ย3รอบนะอุทานออกมาอย่างนี้นะคืออุทานว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดอย่างนี้3รอบนะเราเคยเจอคนที่เขาตกใจเรื่องใดก็โอ้ my god นะอันนี้คือคนฝรั่งหรือในทางตะวันตกเขาอุทานกันอย่างนี้นะนางคนนี้อยู่ประเทศอินเดียสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเกิดตกจงตกใจอะไรก็นโมตัสสะ3รอบแล้วก็ทำให้สามีไม่พอใจละสามีก็คือธนัญชานีพราหมณ์เป็นสามีของธนัญชานีบราหมณีเนี่ยตอนนั้นเหตุของความไม่พอใจของธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นเขาจัดเลี้ยงกันอยู่จัดเลี้ยงพราหมณ์ตั้ง 4-500 ทำพิธีกรรมอะไรของเขาแต่คนมาที่บ้านเยอะแยะไปหมดแล้วก็อุตส่าห์กำชับเมียแล้วว่านี่เธอถ้าบอกว่ามีอะไรเนี่ยอย่านโมตัสสะนะขอร้องแล้ววันนี้ขออย่าทําอย่างนั้นสักวันหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นนางธนัญชานีพราหมณ์แล้วก็ลื่นอีท่าไหนไม่รู้แต่ยังไม่ล้มแล้วก็นโมตัสสะจริงๆล่ะสามีก็โกรธมากทีนี้อุตส่าห์กําชับไว้อย่างดีว่างานเลี้ยงเป็นแบบนี้เธออย่าพูดออกมาคือพอพูดว่านโมตัสสะออกมาเนี่ยคนทั้งหลายที่เขาเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็มาต่อว่าทีนี้ว่าอ้าวทำไมคุณนับถือลัทธิพราหมณ์ยังจะไปยกย่องสมณะโลนต่างก็เลิกงานเลี้ยงทำให้งานนั้นล่มไปเลยนายธนัญชานีพราหมณ์เขาโกรธเมียตัวเองจะทำยังไงก็เลยไปโต้วาทะไปด่าพระพุทธเจ้าและสุดท้ายหลังจากโต้วาทะด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอะไรต่างๆเห็นชัดเจนแล้วก็ขอบวชท่านผู้ฟังสามีของนางธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยตัวเองเป็นโสดาบันสามีโกรธให้แล้วก็เลยไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าสามีนั้นก็ขอบวชบวชสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์นะในภายหลังแต่น้องชายของธนัญชานีพราหมณ์นี้ก็โกรธแต่ท่านผู้ฟังทำไมพี่ชายของเราไปนับถือพวกสมณะโลนแล้วยังไปบวชอีกไม่ได้แต่ก็เลยตามไปด่าด้วยตามไปด่าไปว่าพระพุทธเจ้าด้วยคำหยาบคายแต่พราหมณ์คนนี้ก็ชื่อว่าอโกสกะภรตวัชพราหมณ์ด่าจนเละสับเละเลยล่ะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เห็นแล้วคนนี้ก็มีจิตเลื่อมใสบวชเองเหมือนกันท่านผู้ฟังบวชแล้วก็ภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแล้วก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อปิงกี้อานีพราหมณ์แต่น้องชายคนนี้ก็โกรธอย่างท่านผู้ฟังว่าอ้าวทำไมไปนับถือสมณะโลนพี่ชายของฉัน2คนไปบวชได้ยังไงก็เลยไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รอดอีกเหมือนกันพอได้เห็นแจ้งถึงสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจความที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเรียบร้อยแล้วก็ขอบวชอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องราวที่มาในอันเดิมแต่เรื่องราวนี้คิดว่าท่านผู้ฟังสามารถอ่านได้ในสังยุตตนิกายข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะเคยเอามาเล่าให้ฟังอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอย่างไรก็ตามในเรื่องราวตรงนี้ของนายสักการะวะที่เขาเห็นกิริยานี้ของนางธนัญชานีปราหมณีแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลละแต่นางธนัญชานีนี้เชียร์พระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในคําสอนเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พอได้ยินคำอย่างนี้แต่เขาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนั้นท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ต่เขาบอกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลมีปัญญานะถ้าท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรจะไปด่าไปว่าด้วยคำอย่างนี้เลยแต่จะต้องรู้แน่นอนคือถ้าสมมติตัวเราเองแต่ท่านผู้ฟังลองพิจารณาถึงตัวเราเองถ้ามีใครมาด่ามาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือมาทำอะไรที่เราไม่พอใจเช่นเขาเอารูปพระพุทธรูปไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือไปตั้งไว้ในที่ไม่เคารพหรือเขามาด่าว่าพระธรรมว่าเอ้ยไม่เห็นได้จริงอย่างนั้นอย่างนี้หรือมาด่าว่าครูบาอาจารย์ของเราแต่ถ้าเรายังมีความโกรธอันนี้ไม่ถูกนะถือว่ายังไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คุณนับถือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ทำตามคำสอนแล้วไปโกรธเขาเนี่ยมันไม่ถูกแต่สิ่งที่ควรทำนี่ทำเหมือนนางธนัญชานีปรามณีอันนี้ดีนั่นคือได้พูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาแต่ผู้ที่รู้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ด่าไม่ว่าหรอกแล้วก็คือมีการชักชวนอ่ะให้ไปฟังธรรมเอามาพิสูจน์สิมาดูสิมาอ่านสิมาทำความเข้าใจสิมาพบปะพูดคุยสิจะได้รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงไม่จริงอย่างไรแล้วมาให้ทำการพูดคุยอันนี้ถึงจะถูกต้องดีงามแต่ซึ่งในสักการะมานพนี่เขาก็ยืนยันรับรองแล้วว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาแถวนี้เขาจะไปพบไปพูดคุยด้วยและที่นั่นก็คือบ้านปัจจลกัปปะอยู่ในเขตของแคว้นโกศลสมัยหนึ่งถัดมาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปแถวนั้นไปที่สวนมะม่วงของหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านโตทยคามนะเป็นวรรณพราหมณ์เขาก็ทําการเกษตรบ้านทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีสวนมะม่วงอยู่ก็ไปประทับอยู่ที่สวนมะม่วงนั้นซึ่งหมู่บ้านโตทยคามนี้ก็อยู่ใกล้กับบ้านปัจจลกัปปะที่นายสักการวัคและก็ธนัญชานีปรามณีเขาอยู่แต่พอนางธนัญชานีปรามณีทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็เลยไปแจ้งให้สักการวะมานพนี้ทราบแต่สักการวะมานพนั้นก็มาหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาสนทนาธรรมพอทักทายปราศัยพอเป็นที่รู้จักกันแล้วก็นั่งลงละอันนี้เป็นลักษณะของประเพณีเขาท่านผู้ฟังอาจจะทําความคุ้นเคยทักทายกันก่อนว่าคุณชื่ออะไรถือคําสอนอย่างไหนมาอยู่ที่นี่นานหรือยังกินน้ำกินท่าหรือไม่อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็อ้าวนั่งให้เรียบร้อยจะคุยอะไรก็ว่ากันอันนี้ก็ลักษณะนั้นแล้วนายสักการวะเขาก็ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนามสกุลคล้ายๆกันแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามท่านผู้ฟังอย่างในหมู่บ้านดอนไหโศกเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่นามสกุลพิราพรมอย่างเงี้ยเยอะหน่อยแต่กลุ่มนามสกุลอื่นก็จะมีแต่คือในหมู่บ้านจะมีนามสกุลที่คล้ายๆกันก็เพราะว่าเป็นเครือญาติกันหมดเช่นเดียวกันในหมู่บ้านนี้คนส่วนใหญ่เขาก็นามสกุลภารทวาชะพระพุทธเจ้าก็เรียกนามสกุลเขาละเรียกว่าภารทวาชะแต่ชื่อเขาคือสักการวะเป็นมานพนามสกุลภารทวาชะอิตาสักการวะมานพนี้เขาก็ถามพระพุทธเจ้าถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาแบบไหนเป็นผู้ที่ประกาศลัทธิคำสอนของตัวเองเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นที่หลักๆสำคัญก็มีอยู่ลัทธิครูทั้ง6มีกละโคสารอชิตาเกสกัมพลและต่างๆรวมถึงสัญชัยแล้วก็มีของพระพุทธเจ้าของเรามีลัทธิที่สำคัญอยู่6-7อย่างด้วยกันสักการวะภารทวาชะนี่เขาก็ถามว่าตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบไหนพระพุทธเจ้าก็แบ่งแยกออกให้เห็นท่านผู้ฟังว่าศาสดาที่เขาประกาศคําสอนเนี่ยมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือฟังตามคนอื่นมาฟังตามคนอื่นมาจนกระทั่งตัวเองปฏิบัติแล้วก็รู้เองเห็นเองในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลยมาประกาศให้คนอื่นรู้ตามอันนี้คือประเภทที่1ประเภทที่2นั้นก็อาศัยความเชื่ออย่างเดียวอาศัยความเชื่ออย่างเดียวแล้วเชื่อปักใจเต็มที่เลยว่าอันนี้ต้องเท่านั้นจริงแต่อีกไม่ใช่อันนี้ก็เป็นประเภทที่2ส่วนในประเภทที่3ก็คือรู้เองเห็นเองไม่ได้ฟังตามใครมาแล้วก็ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองบรรลุถึงที่สุดอันยิ่งแล้วแล้วก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามนี่คือประเภทที่3ตัวพระองค์เองนั้นเป็นประเภทที่3ท่านผู้ฟังเป็นประเภทที่รู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องฟังตามคําของคนอื่นหรือไม่ใช่เพราะว่าอาศัยความเชื่ออย่างเดียวเป็นศาสดาประเภทที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ตรงนี้ก็เลยเริ่มเรื่องของพุทธประวัติท่านผู้ฟัง เริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้บวชรู้สึกว่าการที่จะมาบรรลุธรรมเห็นธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้การอยู่ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมีคู่ครองเอิบอิ่มด้วยทรัพย์สินสมบัติต่างๆไม่ใช่ทางมาแห่งการตรัสรู้ได้นี่คือตัดไปโซนหนึ่งก่อนเลยนะถ้าบอกว่าพวกพราหมณ์นี่เขายังอยู่ครองเรือนและมีคู่ครองยังยินดีทองและเงินและยังยินดีกิจกรรมในการเกี่ยวกับด้วยเรือนต่างๆเนี่ยอันนี้จะบรรลุไม่ได้ละและมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นก็เลยออกบวชนี่เริ่มเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังนะพระพุทธเจ้าเล่าประวัติของตัวท่านเองให้ฟังแม้แต่ว่ามารดาบิดาไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็แสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างที่บอกว่าบรรลุได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นยังไงไปแสวงหาที่ไหนและโดยอันดับแรกเนี่ยก็ไปหาครูอาจารย์ในสมัยนั้นนั่นก็คืออารลาดาบทผู้กลัมมโคตกับอุตกะผู้รามบุตรแล้วไปขอเรียนวิชาอะไรต่างๆจากเขาด้วยแต่ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือฌานสมาธิในขั้นสูงเป็นขั้นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งถ้าจะพูดถึงสมาธิในระดับนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ได้กันได้ทั่วๆไปนะท่านผู้ฟังเป็นที่เหนือขึ้นไปอีกคือถ้าเราพูดถึงสมาธิในระดับที่เป็นฌานยังมีการเพ่งยังมีการกำหนดรูปเป็นรูปฌานเนี่ยก็คือฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แต่ถ้าเลยขึ้นไปกว่านั้นเป็นขั้นอรูปละแต่เป็นขั้นอรูปซึ่งไม่ได้มีการเพ่งไม่มีการใช้วัตถุใดๆสูงขึ้นไปอีก4ระดับใน2ระดับสุดท้ายที่สูงสุดเลยก็คืออากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะไปได้ตรงนี้มาได้สมาธิระดับสูงอันนี้คือเล่าให้สักการะมานพฟังว่าที่ตัวพระองค์เนี่ยทำมาเองรู้ได้เองเนี่ยเริ่มจากตรงนี้แต่พบว่าสมาธิสูงขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่ว่าไปอยู่ในพรหมชั้นอรูปเท่านั้นเองแล้วก็เลยหลีกออกไปหาสิ่งที่เป็นกุศลหาสิ่งที่จะเป็นสันติวรบทคือสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยออกหาอยู่โดยไปถึงอุรุเวลาเสนานิคมนั่งอยู่ที่ตำบล นั้นแต่ตรงนี้ในปัจจุบันก็คือพุทธคยานั่นเองท่านผู้ฟังจะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในที่ตรงนั้นในขณะที่อยู่ที่บริเวณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยบริเวณพุทธคยาในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีอุปมาอุปไมย3ข้อมาแจ่มแจ้งกับโพธิสัตว์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้มาแจ่มแจ้งกับโพธิสัตว์ว่าเหมือนกับไม้ที่ยังสดอยู่แช่อยู่ในน้ำอันนี้ที่1อันที่2คือไม้ที่ยังสดอยู่แล้วก็ไกลจากน้ำอันนี้ที่2อันที่3คือไม้แห้งแล้วนะไม้แห้งแล้วไม่ใช่ไม้สดแล้วก็ไกลจากน้ำด้วยและใน3อย่างนี้ถ้าเราพยายามที่จะจุดไฟให้มันติดและการจุดไฟในน้ำเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนท่านผู้ฟังแต่มันไม่ได้เลยล่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้าเราจะจุดไฟจากไม้เปียกนะถ้ามันยังไม่มีเปลวไฟอยู่ก่อนการจุดไฟนั้นก็จะยากมากนะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะจุดไฟให้ได้ต้องจุดไฟจากไม้แห้งเท่านั้นจะต้องตากไม้ให้ดีพึงให้แห้งแล้วก็เอาไม้นั้นมาขูดกับไม้สีไฟเป็นเชื้อเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มันไวไฟจุดเพาะขึ้นมามันก็เป็นเปลวไฟเป็นประกายไฟขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ไม้แห้งแล้วก็ไกลจากน้ำอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญตอนยังเป็นโพธิสัตว์นะใคร่ครวญเพื่อให้รู้ว่าสิ่งภายนอกนะที่เป็นน้ำที่มันยังเปียกอยู่เนี่ยก็เหมือนกับวัตถุกามสิ่งภายในที่เป็นยางเป็นความเปียกของไม้อันนี้เป็นเหมือนกิเลสกามถ้ามีทั้ง2อย่างนะมีทั้ง2อย่างแล้วเนี่ยจะทําความเพียรด้วยการทําทุกรกิริยาหรือจะไม่ทําความเพียรด้วยการทําทุกรกิริยาไม่ทําตรงนี้จะทําหรือจะไม่ทําเนี่ยมันไม่มีทางได้ไม่มีทางได้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีนะไม่มีวัตถุกามไม่มีกิเลสกามต่อให้ทําทุกรกิริยาหรือไม่ทําทุกรกิริยามันก็จะต้องน่าจะต้องได้อันนี้คืออุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่ให้ตัดสินใจว่างั้นฉันจะต้องลองทำดูท่านฟังลองพิจารณาดูให้ดีนะไม้แห้งไกลจากน้ำนั่นก็คือวัตถุกามไม่มีนะกิเลสกามก็ไม่มีนะอันนี้คือกำลังตัดสินใจนะว่าจะทำทุกขกิริยาหรือจะไม่ทำทุกขกิริยามันก็จะต้องน่าจะต้องบรรลุ นะเพราะว่าจิตใจมันเป็นอย่างนี้แล้วกายก็เป็นอย่างนี้หลีกออกจากกามด้วยใจก็ไม่มีกิเลสกามด้วยจะทําก็ต้องได้บรรลุจะไม่ทําก็ต้องได้บรรลุนะมีความคิดว่าอย่างนี้ก็เลยลองการที่จะต้องทําดูก่อนนะเพราะว่าถ้าผมว่าทําทุกขกิริยาแล้วจิตใจเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องได้บรรลุถูกไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองยังไม่ได้ทดลองก็ทดลองทํานะเพราะว่าถึงแม้กายจะไม่มีวัตถุกามนะก็คือไม่ได้อยู่ในปราสาทราชวังไม่ได้ห่มผ้าสวยๆนะแล้วใจก็ไม่มีกิเลสกามนะใจไม่ได้ไปมีความกำหนัดยินดีในเรื่องของกามต่างๆเหล่านั้นนะแล้วทำทุกขกิริยาแต่ไม่หลุดพ้นท่านผู้ฟังไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีอริยปัญญาอ้าวทำไมไม่มีอ่ะทั้งที่ทำเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นก็มันไม่มีอ่ะไม่มีจะให้ทำยังไงก็ไม่มีอ้าวแล้วที่ไม่ได้ทำทุกขกิริยาล่ะก็ลองทำมาแล้วเพราะตั้งแต่ก่อนที่ไปอยู่กับอาราธดาบทผู้กรมโคตกับอุตตกับผู้รามบุตรเนี่ยก็ใจไม่มีกิเลสกามอยู่แล้วได้สมาธิขั้นสูงอยู่ละกายก็ไม่มีวัตถุกามอยู่ละออกมาจากปราสาทราชวังละออกมาจากปราสาทราชวังไม่มีวัตถุกามไปอยู่กับดาบททั้งสองไม่มีกิเลสกามเฮ้ก็ยังไม่บรรลุนะไม่ได้ทําทุกขกิริยานะแต่ก็ไม่บรรลุเพราะอะไรยังไม่มีอริยปัญญาอ้าวแล้วลองทําดูมันน่าจะบรรลุไหมก็คุณไม่มีแต่กามไม่ว่าจะเป็นวัตถุกามหรือกิเลสกามมันยังไม่พอนะเอามาบวกกับทุกขกิริยาก็ยังไม่ได้เพราะอะไรไม่มีอริยปัญญานะไม่มีอริยปัญญาตรงนี้จึงเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าตอนยังเป็นโพธิสัตว์ใคร่ครวญพิจารณานะว่าเอองั้นก็ลองทําทุกขกิริยาดูมันจะบรรลุไหมแต่ก็ไม่บรรลุท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอริยปัญญาเอาแล้วอริยปัญญามาตอนไหนก็คือมาตอนหลังจากที่ได้รับประทานอาหารแล้วทำร่างกายให้พอมีกำลังแล้วมีความสุขจากสมาธิแล้วหลังจากนั้นแล้วทำวิชาสามให้เกิดขึ้นคำถามเต็งที่นี้คือว่าทำไมวิชาสามไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอยู่กับอรหัตตาบทกัลยาณโคตรหรืออุตตกะผู้รามบุตรทำไมวิชาสามไม่เกิดขึ้นตรงนั้นทั้งที่เขามีสมาธิเหมือนกันแล้วเป็นสมาธิที่ลึกด้วยปัญญายังไม่เกิดแต่ท่านผู้ฟังจุดนั้นบารมียังไม่เต็มที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ปฏิบัติเองแล้วจนกระทั่งบารมีเต็มชั้นถึงที่สุดเพราะรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเนี่ยคือหน้าที่ตอนอยู่กับอุทกรามบุตรกับอรหัตตาบทกัลยาณโคตรเนี่ยบารมียังไม่เต็มทำไมมันขาดไปตรงไหนขาดตรงที่ยังไม่ได้ทําทุกขกิริยาแต่ขาดตรงที่ยังไม่ได้ทดลองในการที่เจอเวทนาอันเจ็บแสบเผ็ดร้อนแล้วก็เลยยังไม่มีตรงนี้บารมียังไม่เต็มก็เลยปัญญายังไม่เกิดแต่เพราะว่าได้ทําทุกขกิริยาไม่ใช่ว่าทําทุกขกิริยาแล้วมันจะได้บรรลุนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหรือไม่ใช่หมายความว่าไม่ทําแล้วมันจะบรรลุแต่ว่าการทําทุกขกิริยาเพิ่มบารมีของพระองค์นั่นในเรื่องของความอดทนเรื่องของการรักษาสติเรื่องของความเพียรต่างๆได้ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องความเพียรสติกําลังพวกนี้เป็นอินทรีย์ทั้ง5เป็นหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญญาอินทรีย์ในอินทรีย์คือปัญญามันก็เสริมเติมกันขึ้นมาแต่ไม่เต็มขึ้นมาได้ซึ่งปัญญาจะเต็มได้ก็มาได้จากหลายทางแต่การที่มีศรัทธานี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพอโพธิสัตว์เลิกทำทุกขกิริยาหันมาหาเข้าสู่ทางสายกลางมีทั้งสมาธิและปัญญาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ตรงนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะว่าตอนที่พุทธประวัติที่เล่าให้กับสัจจกนิครนฟังเนี่ยจะมีบทที่พ่วงท้ายขึ้นไปบทที่พ่วงท้ายตอนที่ได้ทำทุกขกิริยาบทพ่วงท้ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งในที่นี้ไม่มีแต่คือในพระสูตรสักการะเนี่ยไม่มีบทนี้แต่ในมหาสัจจกสูตรเนี่ยมีบทที่ว่าเวทนานั้นก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากการทำทุกขกิริยาสุขที่เกิดจากสมาธิชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4สุขที่เกิดจากวิชา1 2 3พวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครอบงำจิตของพระองค์นะเพราะว่าตอนนั้นต้องการแก้ข้อกล่าวหาที่สัจจกนิครนเนี่ยก็มากล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่ได้เคยเจอเวทนาที่มันละเอียดประณีตดีงามหรือเวทนาที่มันหยาบเข้นแข็งเผ็ดร้อนไม่ได้เคยเจอก็เลยอธิบายว่าเคยเจออยู่แต่ไม่ครอบงำจิตของพระองค์นะมีบทนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ในที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโพธิราชกุมารสูตรไม่ว่าจะเป็นปาสราสีสูตรหรือว่าในสักการวสูตรเนี่ยไม่ได้มีบทคำพูดตรงนี้หลังจากที่เล่าเรื่องราวของตัวพระองค์เองผ่านการทำทุกขกิริยา มาหันหาทางสายกลางได้ฌานทั้ง4วิชาทั้ง3แล้วอันนี้ก็ให้เห็นละท่านผู้ฟังให้เห็นถึงศีลถึงปัญญาถึงสมาธิของพระพุทธเจ้านะเมื่อสักการะมานพก็ได้เห็นแล้วจากการที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังเนี่ยก็ยกย่องละทีนี้นะเริ่มมีศรัทธาละอันนี้ก็จะต่างกันกับสัจจการนิกรณ์ด้วยเหมือนกันนะสัจจการนิกรณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นั้นได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสนะเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสแม้จะได้ฟังพุทธประวัติก็ตามแต่ก็ยังมีความเห็นของเขาสุดโต่งเข้าไปแต่ว่ามานพคนนี้แสดงว่ามีทุลีในดวงตาน้อยพอสมควรได้ยินได้ฟังเรื่องตรงนี้แล้วก็ได้ยกย่องพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแต่ก็ยังมีคำถามที่2ต่อไปแล้วก็ถามว่าเทวดามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าความที่เทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะนะคำว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะคำนี้หมายความว่าการที่ใครจะรู้ว่าเทวดามีหรือไม่มีเขาต้องอยู่ในฐานะที่เขาจะต้องรู้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะรู้ได้คือไม่มีเรื่องรู้หรือไม่มีศรัทธาเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เชื่อว่าการมีอยู่ของเทวดานั้นมีอยู่จริงหรือไม่นะนี่คือที่ข้าพเจ้าแปลให้ฟังแล้วนะนะอิตาสักการะมานพนี่ก็งงเหมือนกันแหละท่านผู้ฟังอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ทำไมไม่บอกตรงๆมาตั้งแต่แรกพูดง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบอยู่นะทราบเพราะว่าอยู่ในฐานะที่พระองค์จะทราบในฐานะที่พระองค์จะทราบเนี่ยก็เนื่องจากความมีปัญญาระดับนั้นมีศีลระดับนั้นมีสมาธิระดับนั้นมีศีลสมาธิปัญญาในระดับนั้นระดับนั้นแล้วทำให้ทราบถึงความมีอยู่ของเทวดาแต่ที่ไม่ได้บอกตรงๆเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่ได้ยกพระองค์และด้วยความที่ไม่ได้อยากจะอวดพระองค์ว่ามีความรู้ตรงนั้นตรงนี้และนี่คือเป็นตอนจบของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังสักการะมานพนี่เขาก็เลื่อมใสมาตั้งแต่ตอนที่ได้ฟังพุทธประวัติละพอมาทราบจุดที่พระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ยกตนในการที่ฉันมีความรู้ตรงนั้นตรงนี้นะการที่พูดว่าคนที่เขามีเครื่องรู้เขาก็จะรู้ได้ก็แสดงว่าเขามีเครื่องรู้นั่นแหละบุคคลที่พูดมีเครื่องรู้นั่นแหละแต่ไม่ต้องการจะอวดตนว่ารู้หรือเห็นในเรื่องราวใดๆสักการะมานพนั้นก็แสดงตนเป็นอุบาสกท่านผู้ฟังแต่ยังไม่ได้ศรัทธาถึงขนาดบวชเหมือนสามีของธนัญชานีปรามณีแล้วก็น้องชายทั้งสองแต่มีความศรัทธาในระดับที่เป็นอุบาสกขอสมาทานสรณะโดยใช้พระพุทธประธานพระสงฆ์เป็นที่ตั้งและสมาทานไตรสรณคมในที่นั้นในพระสูตรนี้ก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังสักการะสูตรมาในพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ734มาจบข้อที่759แต่เป็นเรื่องราวส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเองที่นำเรื่องพุทธประวัติมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ตั้งแต่เรื่องของโพธิราชกุมารเรื่องของปาสราสีสูตรเรื่องของสัจจกะนิครณแล้วก็ในพระสูตรนี้คือสักการะเนี่ยเพื่อให้เก็บให้หมดแล้วท่านผู้ฟังแล้วเราเก็บความรู้ความเรียนเรื่องเดียวกันที่พระพุทธเจ้าเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระองค์เองแล้วก็ปรารภเหตุต่างๆกันแต่ทำให้เราเห็นแง่มุมตรงนี้แล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับทางรายการสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.compuredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร